अधिकर्त्रे ब्राह्मणों की गरीयसे है, ये पाठ है ना। अथवा ब्राह्मण अपि आदिकर्त्रे ते, ये ठीक है। अरे सबके सबके पिता कौन है? हिरण्यगर्भ है, है? और हिरण्यगर्भ के कारण आप है। सारी सृष्टि ब्रह्मा से भी उत्पन्न हुई है, अब ब्रह्मा के भी उत्पन्न करने वाले आप है। तो ब्राह्मणों की आदिकर्त्रे, ब्राह्मण सृष्टि है ना, तो ब्राह्मणों की आदिकर्त्रे गरीयसे ते हे महात्मन कस्मान न नमेरन। और जो सबका कारण है उसको कौन नहीं नमस्कार करेगा? ब्रह्मा भी नमस्कार करेगा, इसलिए सभी को उसको नमस्कार करना। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, तीन यहां पर संबोधन दिया। एक तो तीन संबोधन क्यों दिया का अनंत, आप सब परिच्छेदों से रहित, तो जो परिच्छिन्न होता है ना, तो उससे कोई भिन्न होगा है? तो वो सर्वात्म भाव उसमें नहीं रहे, और जो अपरिच्छिन्न है वो सभी के साथ उसका संबंध एक बनेगा। इसलिए आप परिच्छेद शून्य है, हे अनंत। और कैसे हैं? देवेश है, है? वो देवताओं के भी जो है आप ईश हैं, यानी देवताओं के भी नियंता हैं आप। इधर तो अनंत है आप, इसलिए सबके साथ एकीभूत हो गए, और देवताओं के भी नियंता हैं। और दूसरे जगन निवास हैं आप, न सबके आश्रय हैं आप। तो ये सब संबोधन है, देखिए अनंत देवेश जगन निवास महात्मन, चार संबोधन हो गया ना, ये चार संबोधन हो गया। ब्राह्मण अपि आदि करते गरीयसे ते कस्मान न नमेरन, कस्मात तू न नमेरन, कैसे नमस्कार नहीं कर सक करेगा कोई। तुम अक्षरम सद सत्त परम यत, यत सद सत्त, यद सत असत तत् परम अक्षरम त्वमेव। देखिए सत और असत दो ले लीजिए, सत क्या है असत का? सत है कार्य, असत है कारण, समझे कि नहीं? अथवा सत है व्यक्त, असत है अव्यक्त, ही आएगा ना। सत है व्यक्त और असत है अव्यक्त। तो ये हो गया कि तो सत असत, ये सत असत रूप कौन हुआ है? यत, यत जो है तत् परम अक्षरम है, तो अक्षर ही सत हुआ है और असत है। अथवा तत् सत असत से पर है जो अक्षर, यत अक्षरम, वो त्वमेव, वो आप ही हैं। तो जब वो आप ही हैं तो कस्मात् चते न नमेरन, वो क्यों आपको नमस्कार नहीं करेंगे? तो ये दोनों लेगी। कोई कोई ऐसा मानते हैं कि यत शब्द के पहले यहाँ पर एक चकार मानते हैं, किसी पुस्तक में नहीं है ना, वो ऐसा मानते हैं तुम अक्षरम शब्द सत तत्परम चयत है, छंद की दृष्टि से शायद मानते हैं तुम अक्षरम शब्द सत तत्परम चयत है, पर ऐसा कहीं किसी के पुस्तक में है नहीं, शायद कोई टीका में भी नहीं है क्या? अच्छा है, अच्छा ये किसने लिखा? हाँ तो ऐसा है। अच्छा देखिए भाष्य देख लीजिए, कस्मात से हेतु, किस हेतु से ते तुभ्यम आपको न नमेरन न नमस्कुर्युहु, सब लोग क्यों नमस्कार नहीं करेंगे हे महात्मन, क्योंकि गरीय से गुरु तराय, आप गुरु के भी गुरु हैं। ये तो ब्राह्मण हिरण्यगर्भस्यापि आदि करता, हिरण्यगर्भ के भी जो है उत्पन्न करने वाले कारणम, अतः तस्माद आदिकर्त्रे, आदिकर्ता जो आप हैं, कथम इति न नमस्कुर्युः, उसको ये सब क्यों नमस्कार नहीं करेंगे। अतो हर्षादी नाम नमस्कारस्य च स्थानम त्वम अर्हो विषयित्यर्थ, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया ना, इसलिए नमस्कार का, हर्षादियों का और नमस्कार के स्थान, अब वहाँ स्थानी जो है का अर्थ विषय कर दिया, ये ध्यान रखिएगा। पहले तो युग, पहले में युग का अर्थ किया था, और दूसरे में स्थानीय अर्थ कर दिया विषय। इसी को कहते हैं हर्षादी नाम नमस्कारस्य च स्थानम, समझे ना, त्वम अर्हो विषय इत्यर्थ, आप ही जो है वह हर्षादी और नमस्कार के विषय आप ही हैं, ये स्थानीय में से निकाल लिया। हिरण्यगर्भ का भी कर्ता कौन है, ईश्वर है। हिरण्यगर्भ को जानते हो, और जब हिरण्यगर्भ को जो सबका दादा है उसका नाम हिरण्यगर्भ, वो हिरण्यगर्भ है कौन। हाँ, अरे भाई अव्यय तो क्या है कि कोई एक अर्थक थोड़ो होता है। स्थान जो है वह स्थानीय युक्तम एक अर्थ कर दिया, स्थानीय युक्तम, और स्थान का अर्थ विषय भी होता है, तो वहां पर क्या कर लिया ना कि ये वहां पर सप्तमी ले लिया, किसका, स्थान शब्द का, स्थान शब्द का सप्तमी ले लिया कि जो है वह तव विषय, स्थानीय ऋषि केश तव प्रकृति है ना, तव विषय जगत प्रहिष्यत, प्रकृत्या तव विषय जगत प्रहिष्यत, इसको ठीक से लगा लेना। पहले में क्या था, तव प्रकृत्या था, मूल में लगाओ, पहले क्या था, तव प्रकृत्या जगत प्रहिष्यति इति स्थान, स्थाने माने युक्तम। अब दूसरा ले, तव स्थाने माने तव विषय प्रकृत्या जगत प्रहिष्यति, ध्यान में है कि नहीं, ये दोनों लोग। अब उसमें एक स्थानीय का और अध्ययन कर ले तो वो भी युक्तम भी उसका अर्थ आ जाता है। इसीलिए यहाँ भाष्यकार भगवान ने कहा स्थानम, यहाँ स्थानम कर दिया ना कि कथम ये ते न नमस्कुर्युः, अतो हर्षादीनाम नमस्कारस्य च स्थानम त्वम अर्हो विषय इत्यर्थ, इसके विषय आप ही हैं। स्थानम अव्यय नहीं, तभी तो सप्तमी में स्थानीय बनेगा ना, स्थमी में मैंने जो है तव स्थाने मैंने तव विषय, ऐसा अर्थ करना। उक्ति अर्थे हेत्वंतरेण उत्तर श्लोकम अवतारयति भगवतः, महात्मत्वम, महात्मत्व क्या है, अक्षुद्र चेतस्त्वम, क्षुद्र चित्त नहीं होना चाहिए, महात्मा उदार चित्त होता है, महात्मा हाँ क्षुद्र चित्त वाले की महात्मा संज्ञा नहीं होती, उदार चित्त जो है वह महात्मा संज्ञा वाला है। अक्षुद्र चेतस्त्वम गुरुतरत्वाद नमस्काराद योग्यत्वम, आप गुरुतर हैं इसलिए नमस्कार के योग्य हैं। इसी को कह दिया कि गुरुतराय है ना, गुरुतराय भाष्य में आया था ना, गुरुतराय तो यह तो था ना। अब तत्रैव हेत्वंतरम, उसी में हेत्वंतर कह दिया, गुरुतर क्यों आप हैं? ये तो ब्राह्मण हिरण्यगर्भस्य कर्ता कारणम, इसलिए हिरण्यगर्भ के भी आप कर्ता है, इसलिए गुरु के सबका गुरु हिरण्यगर्भ हो गया, हिरण्यगर्भ से भी गुरु आप हो गए। महात्मत्वादि हेतु नाम उक्ता नाम फलमा, ये महात्मत्वादि जो हेतु कहा था उसका फल कह दिया। फल क्या कह दिया कि अतः हर्षादि नमस्कार से स्थानम, जिसलिए आप महात्मा हैं, जिसलिए आप गुरुतर हैं, इसलिए हर्षादि के विषय हैं आप, ये कह दिया। अत्रैव हेत्वंतरमा, इसी में हेत्वंतर कहते हे अनंत देवेश जगन्निवास, आप अनंत हैं, अनंत हैं, सर्व परिच्छेद शून्य हैं, और देवताओं के भी नियंता हैं और सबके आश्रय हैं। टीका में देखिए कि अनवच्छिन्नत्वम सर्वदेव नियंत्रित्वम सर्व जगत आश्रयत्वम, तीन हुआ ना, अनंत से ले लिया अनवच्छिन्नत्व और देवेश से ले लिया सर्वदेव नियंत्रित्व और तीसरा कौन था उसको ले लिया सर्व जगत आश्रयत्वम च, तव नमस्कारादि योग्यत्वे कारणम, नमस्कारादि की योग्यता में जो है ये कारण हो गए। तत्रैव हेत्वंतरमा, उसी में दूसरा हेतु देते हैं, क्या हेतु देते हैं कि त्वम अक्षरम तत्परमम यद वेदांतेषु श्रूयते, जो वेदांत में अक्षर तत्व सुनाई देता है तत्, क्या पाठ है आप में, यत भी है हमारे में नहीं होना चाहिए, तत् सद असद यद विद्यमानम, नहीं ऐसा नहीं भाई, सद यद विद्यमानम असत्य यत्र यत्र नास्ति इति बुद्धि, ऐसा होना चाहिए ना, सद हो गया विद्यमानम, तत् सद असत पहले ले लो है और फिर सद लो, क्या समझे ना, सद असत, सद असत का अर्थ कर रहे हैं सद विद्यमानम, आप में जो यद है वो यद वहां ठीक नहीं मान, उसमें नहीं है ना, पर असत भी होना चाहिए, पहले होना चाहिए तत् तद सद असत है ना, अब उसका अर्थ है सद विद्यमानम, ऐसा पाठ है, हाँ ऐसा पाठ है सद विद्यमानम, भाष्य में देखेगा यद नहीं भाई, सद असत जब दोनों लिया कि नहीं है तब यद ठीक नहीं, पाठ ऐसा होना चाहिए तत्सद असत सद विद्यमानम और असत्य यत्र नास्ति इति बुद्धि, सद हो गया विद्यमान है और असत हो गया अविद्यमान जिस पर नास्ति बुद्धि है, असत ही होना चाहिए, क्या लिखा किम तत् सद असत, पहले समझना किम तत् सद असत, ध्यान में है ना, तो कहा सद विद्यमानम और असत च यत्र नास्ति इति बुद्धि, ऐसा पाठ होना चाहिए, हाँ जिसमें जो नहीं है माने नास्ति बुद्धि है जिसमें, ते उपधान भूते सद सति यस्य अक्षरस्य, ये जो सत असत उसी को जो है वह व्यक्त अव्यक्त कह दिया ना। ये जो है उपाधिभूत है जिस अक्षर की है यद्वारेण सद असद इति उपचर्यति, जिसके द्वारा वह अक्षर तत्व सद असद कहा जाता है। परमार्थतस्तु वस्तुतः सद असत परम, यानी सद असद उपाधि के द्वारा कहा गया, कार्य उपाधि के द्वारा सत कर दिया गया, कार्य उपाधि के द्वारा असत कर दिया, व्यक्त उपाधि के द्वारा सत कह दिया गया, अव्यक्त उपाधि के द्वारा असत कह दिया। और वस्तुतः कैसा है, सद असत परम तत् यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति, जिस अक्षर को वेद वेदता लोग जानते हैं तत्त्वमेव नान्यति इति अभिप्राय, आप ही हैं दूसरा नहीं है। अब टीका ले लीजिए, सूक्ष्म स्थूल में कार्य कर लेने से सब आ जाता है, और सूक्ष्म स्थूल लेने में सब नहीं आ जाता। सूक्ष्म आप हिरण्यगर्भ को ले लेंगे और स्थूल ले लेंगे विराट को, तो सब नहीं आता, कारण रह जाता है। अव्याकृत तक लेना है, अव्याकृत तभी आएगा कि जब जो है अव्यक्त और व्यक्त, अव्यक्त और क्योंकि हिरण्यगर्भ तक कार्य कोटि है, अव्यक्तित कारण कोटि, कार्य कारण, ये दोनों लेना चाहिए, क्योंकि अक्षर तक दोनों से परे है, ये दोनों उपाधि हैं उसके। हाँ, हिरण्यगर्भ आ जाएगा, व्यक्त कोटि में आ जाएगा, सूक्ष्म तो है तो व्यक्त कोटि में आ जाएगा, प्रथम अभिव्यक्ति तो हिरण्यगर्भ की है, हिरण्यगर्भ प्रथम अभिव्यक्ति है ना भाई, शास्त्रगत है पर वो आ गया कि नहीं, कार्य में आ गया ना, कार्य में आ गया, और अव्याकृत जो है वह कारण में आ गया, और इन दोनों से परे कहना है, ये दोनों को उपाधि बताना है उसका, इन्हीं दोनों को उपाधि बताना है ना, तो सूक्ष्म स्थूल शब्द लेने से वो नहीं बनेगा, हाँ व्यक्त व्यक्त लेने से बन जाएगा। अरे शास्त्रगत या सबगत जो है, शास्त्रगत से मतलब क्या है, अरे भाई शास्त्रगत कहो तो या कुछ भी कहो, व्यक्तत्व तो जो है हिरण्यगर्भ में तो व्यक्तत्व ही है ना, क्या कोई कार्यकोटि में आ गया, कार्यकोटि में व्यक्तत्व तो है ही है, हिरण्यगर्भ प्रथम अभिव्यक्ति तो हिरण्यगर्भ की मानते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, इसको नहीं देखते, वो तो नेत्र का विषय बनना वो अलग चीज है। अच्छा, प्राणवच्छिन्नत्वम सर्वदेव नियंत्रित्वम सर्वजगत आश्रयत्वम च तव नमस्कारादि योग्यत्वे कारणम इत्यर्थ है, तो तत्र मानम यद कथम एकस्यैव सदसद रूपत्वम तत्राह, कागे वो उपाधि है, है? ते उपधान भूते कथम सतो असतस्य अक्षरम प्रति उपाधित्व, सद असत दोनों का अक्षर के प्रति उपाधित्व कैसे होगा, तो कहा कि तद्वारेण सद असद इति उपचर्यते, उनके द्वारा उसको सद असद उपचार से कहते हैं, यही उपाधि हो गया। तत्परम यद इति एतद् व्याचष्टयि परमार्थतस्तु अनंतत्वादिना भगवतो नमस्कारादि योग्यत्वम उक्तम, इसलिए अनंत अनंतत्व इत्यादि है, इसलिए भगवान नमस्कारादि की योग्य है, इसलिए नमस्कार इत्यादि का विषय परमेश्वर है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते हो गया। संप्रति जगत सृष्टित्वादि नापि तद योग्यत्वम अस्ति इति स्तुति द्वारा दर्शयति, कहते हैं जगत के सृष्टा भी तो आप ही है ना, जगत सृष्टित्वादि जो आप में विशेषता है इसमें भी जो है वह योग्यत कौन योग्यत वही जगत प्रहिष्य तेनुरजते तो रक्षांशी भीतानि तो सुध्रवंती। ये जो योग्यत है आप में वो दूसरे कारण है। हाँ वो सभी आ गया ना, सर्वे नमस्यन्ति जो सिद्ध संघा है, तो यहाँ पर उसी को तो सिद्ध किया इसमें भी ना। यानी जो कहा था भाष्यकार भगवान ने, भगवतो हर्षादि विषयत्व हेतु दर्शे, तो हर्षादि विषयत्व में हेतु बताया है। अब पुनरअपि फिर उसी बात की स्तुति करते हैं, त्वमादि देवः पुरुष पुराण, त्वमादि देवः पुरुष पुराणस्य, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्, वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। कहते अनंत रूप ये संबोधन है, हे प्रभु आप अनंत रूप। अनंत रूप है माने आपके जो है वह रूपों का कोई अंत नहीं। क्या है जो जिसको जो है, जैसे पुष्पवंताचार्य ने कहा ना कि वैदिक लोग तो जो है अष्टमूर्ति रूप में आपका कथन करते हैं, तो न विद्मस तत्तत्वम वयम यत्त्वम न भवसि। हम तो देखते हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं है जो आप न हो, सर्वरूप आप है। हे अनंत रूप त्वमादि देव, आप क्या हैं? आदि देव हैं, आदि आदि देव है माने जगत का सृष्टा परमेश्वर है, इसलिए आदि देव हुआ है। बाकी देव तो बाद में उत्पन्न हुए, गुणों को लेकर के ब्रह्मा विष्णु रुद्र इत्यादि तो बाद में उत्पन्न हुए, पर आदि देव तो वही है ना। इसलिए आप जो है वह आदि देव हैं, तो सबके सबके जो है उत्पन्न करने वाले होने के कारण आदि देव हैं आप। पुरुषः आप ही सभी उपाधियों में देखो सोए हुए के समान अंदर बैठे हुए हैं, जितनी उपाधियां हैं यही हैं रहने का स्थान, पूरी है। और उसमें चेतन जो है सत्ता स्फूर्ति के रूप में देखिए जो है वह सहन कर रहा है, इसलिए आप पुरुष हैं। और पुराण शब्द तो उत्पन्न होता है, पर आप दो चीज पुराण शब्द में निकालते हैं। एक तो सब उत्पन्न होता है इसलिए नया हो गया, जो उत्पन्न होता है वो नया हो गया, और जो उत्पन्न कभी नहीं हुआ वो पुराण हो गया। दूसरा अर्थ लेते हैं कि जो चीज उत्पन्न होती है वह पहले नई होती है फिर पुरानी होती है, और जो चीज उत्पन्न नहीं होती है वो एक रस रहती है। इसलिए परमेश्वर कैसे है, पूरा भी नव एव, पहले भी नया है आज भी नया है। पुराण पूरा भी नव एव, पुराना होता ही नहीं, वो पहले भी नवीन था आज भी नवीन है, ने जैसा पहले था वैसे आज भी है। जितनी चीज उत्पन्न होगी वो पहले नई होगी और फिर पुरानी होगी, पर आपका जो स्वरूप है वह जैसा पहले था वैसा आज भी। देखिए कि देखिए शरीर पहले उत्पन्न हुआ तो नया था कि नहीं, अब धीरे धीरे पुराना हो रहा है कि नहीं, पर इसको जानने वाला जैसे पहले जानता था आज भी जान रहा है। पहले छोटा शरीर जाना जा रहा था, अब बुद्धा शरीर जाना जा रहा है, पर सभी शरीरों को जानने वाला जो इसमें है वो तो एक ही प्रकार का है, वो पुराना नहीं हुआ, वो नहीं पुराना होता। वो जैसे पहले स्वप्न का दृष्टा था ऐसे आज भी है, जैसे जागृत का दृष्टा था ऐसे आज भी है, जैसे सुषुप्ति का दृष्टा है वैसे आज भी है, वो पुराना नहीं हो रहा। उसका उन्हें पूरा भी नवी है, पहले भी नवीन था आज भी नवीन, यानी एक रस है। जैसे उस समय आप जो है वह साक्षी थे, सबको प्रकाश करने वाले थे, ऐसे आज भी हैं आप, वैसे के वैसे हैं। अंतर ये पड़ गया कि पहले युवा शरीर को जो है वह आप जानते थे, अब वृद्ध शरीर को जान रहे हैं, पर जानने वाला तो एक रस ही रहा, जानने वाला एक रस ही रहा। बुद्धि में अंतर हो जाएगा, स्मृति में भी अंतर हो जाएगा, समझे ना, पर बुद्धि का भी जो साक्षी है, स्मृति का भी जो साक्षी है, उसमें अंतर नहीं होगा, क्योंकि वो पहले कहता था कि हमको बहुत याद रहता है, और आप कहता है कि अब याद नहीं रहता, याद नहीं रहता इसको भी जानने वाला वो हुआ है, और बहुत याद रहता था उसको भी जानने वाला हुआ, तो सदा एक रस रहने वाला है। इसलिए कहा कि पुराण तमस्य विश्वस्य परम निधानम। अरे सारा विश्व इतना आडंबर से दिखाई दे रहा है, पर प्रलय काल में कहाँ चला जाता है? प्रलय काल में वो जाता कहाँ है? वो फिर आत्मलीन हो जाता है, आपसे ही उद्भूत होता है, आत्मलीन होता है। कभी कभी विचार करके हैरान होना पड़ता है कि देखो आकाश वैसे का है, इसी में बादल उद्भूत हो जाता है, इसी में लीन हो जाता है। एक निमित्त पड़ा, बादल आ गया, एकदम छाया हुआ है, और फिर इसी में गायब हो जाएगा, और फिर इसी में प्रकट हो जाएगा, और फिर इसी में गायब हो जाएगा। इसी प्रकार ये सारी की सारी सृष्टि परमेश्वर से प्रकट हुई है, और महाप्रलय में उसी में लीन हो जाती है। तो परम निधानम वही जो है प्रकृष्ट निधान माने एक दूसरे में लीन होता है। एक दूसरे में लीन होने का मतलब जैसे आपका जो स्थूल शरीर है पृथ्वी में लीन हो जाएगा, है? अब पृथ्वी जो है, अब पृथ्वी किस में लीन होगी? पृथ्वी जल में लीन हो जाएगी। अब जल जो है अग्नि में लीन हो जाएगा, अग्नि वायु में लीन हो जाएगा, वायु आकाश में लीन हो जाएगा, आकाश फिर जो है मन में लीन हो जाएगा, वो जो है वह फिर कहाँ लीन होगा? महत्त्व में लीन हो जाएगा, वो अव्यक्त ऐसे करके लीन हो जाएगा। तो परम लीन कहाँ? सब जाकर के जहां पर एकदम, जहां पर आगे प्रक्रिया नहीं चलेगी, ऐसे आप हैं, सब जाकर के परमेश्वर रूप में लीन हो जाते हैं। तो परम निधानम। दूसरी एक विलक्षण चीज देखिए, वेत्तासि वेद्यम च। लोक में क्या होता है? लोक में क्या होता है? जानने वाला अलग होता है, जो चीज जानी जाती है वो अलग होती है। वेत्ता अलग हुआ, वेद्य अलग हो गया। और स्वप्न में क्या होता है बोलिए? स्वप्न में भी वेत्ता और वेद्य अलग अलग मालूम होता है, पर एक ही वेत्ता वेत्ता बना है, वेद्य बना है कि नहीं? एक आप हैं, आप ही वहां वेत्ता बन गए, आप ही वेद्य बन गए, ये कहीं मन में दो विभाग हो गया कि नहीं? एक जो है वेद्य कोटि में चला गया, एक वेत्ता कोटि में चला गया, हैं? स्थूलता आप जागृत में कह रहे हैं, वहां तो पूरी स्थूलता है ही है। सपने की स्थूलता में, जागृत की स्थूलता में क्या अंतर है? कोई अंतर? अरे जैसे वहां पर भोजन करने से पेट भरेगा, ऐसे यहां भी भोजन करने का पेट भरेगा। वहां कोई लाठी मारेगा तो सिर नहीं फटेगा, वहां भी लाठी मारेगा तो सिर फटेगा। स्थूलता तो कल्पित है ना, इसलिए स्थूलता का विचार जब जागृत में आते हैं तो जागृत की दृष्टि से उसको सूक्ष्म कहते हैं। भाई दोनों सब मानो पर एक ही तो सब बना है वहां पर। यहां तो आप कह सकते हैं मिट्टी से घड़ा बना है, वहां वो घड़ा काहे का बना है, संस्कार से क्या बना है? संस्कार क्या है? मन से अतिरिक्त तो कोई संस्कार चीज नहीं है। अरे भाई मन से अतिरिक्त तो कोई संस्कार नाम की चीज है नहीं, समझे आपने? संस्कार को मन से पृथक तो आप नहीं कर सकते हैं। तो वो मने जो है वो रोटी बन गया है? और मने हाथ बन गया, अब मने थाली बन गया, मने तो बन गया ना। तो वहां पर देखो एक ही चीज जो है खाने वाला बन गया और जो खाया जा रहा है वो बन गया। तो इसी प्रकार जब भगवत तत्व की दृष्टि से हम देखते हैं कि सृष्टि के मूल में परमेश्वर से अतिरिक्त तो कोई था ही नहीं, फिर तदेक्षत बहुश्यम, तो ये सारा जो है वह उसकी माया शक्ति से सारा उसका संकल्प हुआ। तो संकल्प हुआ और उसको जानने वाला वो चेतन है इसलिए जानने वाला हो गया, तो जानने वाला कौन हुआ? वही हुआ। और जो जाना जा रहा है वो कौन हुआ? वही, दोनों वही। उसके अद्वितीयत्व में कोई बाधा नहीं पड़ी, उसके अद्वितीयत्व में कोई बाधा नहीं पड़ी। भेदता बनता है क्या? वो धातु सेठ है कि अनिट है? बिदली धातु जो है सेठ है कि अनिट है? मात ख्याल सेठ है ये सब धातु, विदग ज्ञाने भी सेठ ही है, सेठ है कि अनिट है? नहीं मिला देख लेना, खाली ये देखना था कि वेदता बनता है कि नहीं। यदि बनता है तो किस धातु का बनता? अनित जो है विद धातु कोई होगा तभी बनेगा वेद। हाँ पर अनित कोई है कि नहीं ये है ना। हाँ तो आकृत गण है तो उसमें नमस को ले लिया तो एक एक पक्ष में उसकी गति संज्ञा नहीं होगी, इसमें गति संज्ञा नहीं होगी तो उसे हो जाएगा, वही बात। नहीं मिला चलो छोड़ दो, व्याकरण तो याद रहे तब तक ठीक है, याद नहीं रहता तब तक जो है वह कहाँ तक पुस्तक में देखो। ये देखना है कि विद सेठ है ना, सेठ होने से वेदिता बनेगा, पर विद धातु कई है इसमें कोई अनिट भी है क्या? हाँ? कौन अनिट कौन सा है किस गण का? हाँ? विद सत्ता या मनित है, वो अर्थ संगति नहीं बनेगी। ज्ञानार्थक जो है वो सेठ ही है, जहां तक हमारा ध्यान है ज्ञानार्थक जो विद धातु है सेठ। सत्तायाम में अनित है पर यहां पर ज्ञानार्थक धातु है इसलिए वेदता का यहां वेदिता समझना चाहिए। तो वेदताशी और वेद्यम च, वेद भी आप हैं, और तद विष्णु परम पदम यत्र गच्छन्ति सूर्यः, वो विष्णु परम पद भी कौन है? वो आप ही, मोक्ष भी आप ही हो। परम च धाम त्वम एव, आप ही हैं। त्वया ततम विश्वम, आपसे सारा विश्व अनुस्यूत है। जैसे जो है वह पर्दे के द्वारा सारा चित्र अनुस्यूत होता है, जैसे स्वर्ण से सारा भूषण अनुस्यूत होता है, ऐसे कोई भी कण नहीं है कि जहां आपकी आप न हो। आपसे ही सत्ता पा रहा है, आपसे प्रकाश पा रहा है, इसलिए आपसे त्वया ततम विश्वम, सारा विश्व आपसे तत है, व्याप्त है, क्योंकि अनंत रूप ही अनंत रूप। थोड़ा सा देखिए, संप्रति जगत सृष्टित्वादिनापि तद योग्यत्वम अस्ति इति स्तुति द्वारा दर्शयति पुनरपि। जगत सृष्टा पुरुषो हिरण्यगर्भ इति पक्षम प्रत्याह। जगत का सृष्टा कौन है? पुरुष। पुरुष माने हिरण्यगर्भ। इस पक्ष के प्रति कहते हैं भाष्य में कहा था पुराण चिरंतन है ना, पुराण कह दिया चिरंतन। तुम आदि देव जगत सृष्टित्वात् है, जगत सृष्टित्वात् पुरुष। पुरुष क्यों कहा? पुरुषेनात्। और पुरा तो ओ तुम कैसे हो? पुराण चिरंतन। चिरंतन है इसलिए उद्भूत नहीं हो, कार्य रूप में नहीं हो है? नहीं भाई, ये नहीं कहते हैं कि यदि कोई कहे कि भाई जगत का सृष्टा तो पुरुष है और वो पुरुष हिरण्यगर्भ है तो चिरंतन पुराणम जब कह दिया तो नहीं बनेगा। हाँ, अपेक्षिकत्व तो हो गया ना, नहीं पुराण कह दिया तो फिर वो उस सृष्टा का हिरण्यगर्भ का भी उत्पन्न करने वाला, ये अर्थ हो जाएगा। वो मुख्य नहीं रहेगा भाई। वो कहते हैं ऐसा पक्ष जो माने, यदि कोई कहे कि भाई आदि देव कौन है? हिरण्यगर्भ है। ध्यान में आए कि नहीं? आदि भी है देव भी है तो हिरण्यगर्भ है, और हिरण्यगर्भ कौन है? वही पुरुष, हिरण्यगर्भ पुरुष। तो जब पुराणम कह दिया, पुराण कह दिया तो फिर वो उसका व्यावर्तन हो गया। तो पुराण चिरंतन। थोड़ी टीका देखिए, सृष्टित्व निमित्तमेव इति तटस्थ ईश्वर वादिना। यदि कहो भाई सृष्टित्व तो निमित्त कारण ईश्वर हो सकता है, हिरण्यगर्भ तो छूट गया आप। अब यदि कहो कि तटस्थ ईश्वर मान लें, तटस्थ ईश्वर ये भी तो निमित्त कारण बनेगा ना। तो तटस्थ ईश्वर वादी के प्रति कहते हैं कि भाई तटस्थ ईश्वर में जगत लीन नहीं हो सकता है, क्योंकि जो तटस्थ होता है कुम्हार में घड़ा लीन नहीं होता है, उपादान में लीन होता है। तो अभिन्न निमित्त उपादान कारण है परमेश्वर, इसी के लिए कह दिया त्वमेव अस्य विश्वस्य परम प्रकृष्टम निधानम। आप ही विश्व के परम आश्रय हैं, माने निधीयते अस्मिन जगत सर्वम। महाप्रलयादो, महाप्रलय इत्यादि में जहां जाकर के सारा जगत लीन हो जाता है, ये आप हैं। तब देखिए हिरण्यगर्भ भी हट गया, पुराणम कहने से हिरण्यगर्भ हट गया, और तमस्य विश्व से परम निधानम कहने से तटस्थ ईश्वर नहीं रहा। भाई ऐसे मानते हैं ना, जैसे तटस्थ तो मानते हैं ना, तटस्थ ईश्वरवादी जो है वो प्रकृति को अलग ही मानते हैं, ईश्वर को तो कुलाल के समान मानते हैं, ईश्वर को कुलाल के समान मानते हैं। अरे आपके नैयायिक भी तटस्थ हैं ईश्वरवादी, आपके नैयायिक भी तटस्थ ईश्वरवादी हैं। अणु से सृष्टि होती है ना, ईश्वर तटस्थ कारण है, ईश्वर इच्छा से होती है। तो जैसे कुम्हार की इच्छा से घड़ा बन रहा है, इसी प्रकार। लेकिन वेदांत में तो ऐसा नहीं है ना, अभिन्न निमित्त का, इसलिए ये तटस्थ ईश्वर बात का भी खंडन कर दिया, और हिरण्यगर्भ भी नहीं। तो तमादि देव जगत सृष्टित्व ये हो निधानम निधि अस्मिन जगत सर्वमिति महाप्रलयादि। थोड़ी सी और देख लीजिए टीका, महाप्रलयादौ इत्यादि पदम अवांतर प्रलयार्थम। आदौ कहा ना महाप्रलयादौ है, तो महाप्रलय में भी, महाप्रलय किसको कहते हैं? जब ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है ना, तो उसे अवांतर प्रलय इत्यादि को भी ग्रहण कर लेना चाहिए। ईश्वरस्य उभयथा कारणत्वं सर्वज्ञत्वेन साधयति। उभयधा कारणत्व माने प्रकृतित्वेन और निमित्तत्वेन। ये दोनों प्रकार का कारणत्व जो है ये सर्वज्ञत्वेन साधेत किंच वेत्ताशी। देखिए भाष्यकार भगवान ने लिख दिया ना वेदिता वेदिता आशी, क्योंकि सेठ धातु है। अरे भाई तो छांदस मान लो, मैंने आर्ष मान लो, यहाँ छांदस तो नहीं मानते हैं, आर्ष मानते हैं। वेत्ता जो है विद धातु का वेत्ता नहीं बनेगा, वेदिता बनेगा। तो वेत्ताशी वेदिताशी सर्वस्यैव वेद्य जातस्य, समझे ना। वेद्य जात के वेदिता भी आप हो, और यच्च वेद्यम वेदनार्हम तच्चासि वो भी हो, तो दोनों हो गए ना। तो अभिन्न निमित्तोपादान कारण हो गया ना। दूसरी चीज वो वेदिता से ही निकल गया, क्योंकि जो जड़ होगा वो अपना वेदिता नहीं बन सकता। जड़ जो होगा ना वो वेदिता नहीं बनेगा ना। हाँ, ईश्वर उपादान और तटस्थ ईश्वर उपादान नहीं बन पाएगा। किंच वेद्य वेदित्री भावेन अद्वैत अनुपपत्ति ही इत्याशंका। कहते फिर भाई उसे दो हो गया ना, एक वेत्ता हो गया जानने वाला हो गया, एक वेद्य हो गया जो जाना जा रहा है, ये दो हो गया। तो दो हो गया तो फिर अद्वैत की हानि हो गई, तथा अद्वैत की हानि नहीं हो गई। यच्च वेद्यम वेदनार्हम तच्चासि वो भी तुम्ही हो, ये जगत भी तुम्ही हो और जगत को बनाने वाले भी तुम्ही हो। मुक्त्यालंबनस्य ब्रह्मणो अर्थांतरत्वम् आशंकित्वा, आशंक्य है हाँ, वही आशंक आशंक्य आ उपसर्ग होने से ना आशंकित्व नहीं बनेगा ना। अरे भाई जब आप लगाएंगे तो शंकित्व नहीं बन सकता, लेप हो जाए, इसलिए आशंक्य ऐसा पाठ हो तो ठीक। आशंकित्व कैसे बनेगा बताओ, इसलिए आशंक्य उक्तम। इसकी गति संज्ञा थोड़ो होगी। अब ऐसा सभी को मान लोगे गति संज्ञा, तो ये तो उपसर्ग है सीधे, इसलिए इसकी गति संज्ञा नित्य होती है, इसमें नहीं हो आएगा। आशंक्य ऐसा पाठ हो तो अच्छा है। हमारे में है टीका ही, टीका तो चल रही है। मुक्तालंबनस्य, मुक्ति का आलंबन जो ब्रह्म है, हैं? उसका अर्थांतरम आशंक्य, उसका अर्थ दूसरे अर्थ की आशंका करके कहते हैं, ऐसा नहीं समझना। परम च धामम धाम है। अरे यहां तो कह दिया था ना जगत को उत्पन्न करने वाला है, जगत जिसमें संहार करने वाला है वो आप हैं। पर मुक्ति का आलंबन जो है परमेश्वर, वो कैसा निर्विशेष है, हैं? तो निर्विशेष दूसरा हो गया, इसका मतलब निर्विशेष दूसरा हो गया। तो कहा नहीं, निर्विशेष भी आप ही हो। परम च धाम परमम पदम वैष्णवम तद विष्णु परमम पदम, वो भी आप ही। त्वया ततम व्याप्तम विश्वम समस्तम अनंत रूप अंतो न विद्यते तो रूपाणाम, आपके रूपों का जो है अंत नहीं है, आपके द्वारा सारा का सारा विश्व जो है वो व्याप्त है। थोड़ी टीका देखिए, यत परमं पदम तदपि त्वमेव इति संबंध तस्य पूर्णत्वम् त्वया व्याप्य व्यापकत्वेन भेदं संकित्वा। यदि कहो व्याप्य व्यापक भाव हो जाएगा तो भेद हो जाएगा, कल्पितत्वात्तस्य में वो मिथ्या, वो कल्पित। व्यापी व्यापक भाव जो है वो कल्पित है अनंत रूप। किंच देखो सर्वात्मा जो कहा था तस्य सर्वात्मत्वे हेत्वंतरमा वायुर्यम अग्निर्वरुणस्य शंक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। पहले वायु हो, वायु भी आप ही है, यम भी आप ही है, ये देवता में सब लेना है, देवता का प्रकरण चल रहा है। महा जो है बलशाली वायु है वो भी आप ही है, यम भी आप ही है, अग्नि भी आप ही है, वरुण भी आप ही है, चंद्रमा भी आप ही है, प्रजापति भी आप है, प्रपितामह भी आप ही है, प्रजापति दक्षादि भी प्रजापति है, और उनके भी पिता, पिता के भी पिता, तो हिरण्यगर्भ तक चले जाइए, सब आप ही है। और हिरण्यगर्भ को भी उत्पन्न करने वाले आप ही हैं, पर पितामह हो गए। पिता होता है, पितामह होता है, प्रपितामह होता है। पितामह हिरण्यगर्भ को ले लो, प्रपितामह ले लो, हिरण्यगर्भ को भी उत्पन्न करने वाला है। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः, सब तरफ से आपको नमस्कार है, हजारों बार नमस्कार है। ये जीव तो असावधान रहता है ना, नहीं तो इसको कम से कम दिन भर में 1000 बार भगवान को तो प्रणाम करने चाहिए, श्वास श्वास में प्रणाम करना चाहिए, अपनी अहंता को अर्पित करते रहना चाहिए। यदि को प्रणाम कैसे करेगा, हम तो अद्वैताभ्यासी, अपनी अहंता को अर्पित करेंगे तब तो अद्वैत बनेगा। अपनी अहंता को जब परमेश्वर में अर्पित करेंगे तभी अद्वैत सिद्ध होगा। ये बीच में खड़ी हो जाती है, जब खड़ी हो तब समर्पित करते, जब खड़ी हो तब वह नमः, जब ये अहंता उद्भूत हो नमः शिवाय, नमस्कार कर लो। अर्जुन कहता नमः।